Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc z brzegiem Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, bracia i siostry. Jezus powołuje swoich uczniów, mówiąc do nich: pójdźcie za mną. Oni wszystko zostawiają i idą za nim. Pójdź za mną. Ten grecki przysłówek za, opiso. Tłumaczyć można również z tyłu, wstecz. Pójdź za mną. To miejsce apostoła za Chrystusem. Z jednej strony Chrystus, który jest zawsze przede mną, wyprzedza mnie w moim działaniu. Tam, gdzie mnie powołuje, tam już jest wcześniej. W powołaniu nie jesteś osamotniony. Ale z drugiej strony jest to miejsce apostoła. Jesteś za mną. Nie jesteś przede mną. To nie ty działasz. To nie twoją mocą, ani twoją mądrością, różnymi talentami, umiejętnościami coś się może dziać. Jesteś za mną. I to jest bardzo charakterystyczne w naszym powołaniu do życia zakonnego, ale myślę, że także jest to właściwe dla powołania każdego z nas. Każdy poprzez chrzest usłyszał od Boga to: pójdź za mną. Jezus jest jak ten dobry przywódca, który pierwszy idzie na front. Nie mówi naprzód, tak? Bijcie się sami, powalczcie. Ja sobie popatrzę, jak się męczycie. Ale jest pierwszym walczącym. Bóg jest pierwszym walczącym w twojej sprawie. Dziś można błogosławić Pana Boga za nasze powołanie. To pierwsze powołanie do życia wiecznego, do Królestwa Niebieskiego. Powołanie przez nasz chrzest święty. I to powołanie nasze specyficzne, które otrzymaliśmy, które usłyszeliśmy gdzieś w historii naszego życia. Pójdź za mną. Pójdź za mną.